בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה חלק שני, הלכות שבועות הלכה א'. על פי התורה והנה פי שניים ברוכך אליי. עניין שבועה. כי כשמשנה דיבורו, דיבורו חול. כמו שכתוב, לא יחל דברו, ודרשו רבותינו ז"ל, לא יעשה דברו חולין. כי כשהדיבור הוא בבחינת קודש, אין בו שינוי. כי קודש הוא בחינת כולו טוב, כולו אחד, בחינת אמת. כי בבחינת האחדות והקדושה אין שם שינוי כמבואר בדבר רבנו, שאמת הוא בחינת כולו קודש, כולו אחד. ועל כן כשמשנה דיבורו, אזי עושה דיבורו חול, ששם יש שינוי ותמורה. ועל כן אפילו בלא שבועה, איסור גדול לשנות דיבורו ולעשותו חול. כי השבועה היא בחינת התקשרות כידוע. דהיינו שמקשר הדיבור לשורשו, דהיינו לשורש החיות שמשם יוצא הדיבור. כי עיקר השבועה הוא בשם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל הנשבע כאילו נשבע בחיי המלך. נמצא שמוציא הדיבור משורש החיות שהוא בחינת רוח דלעילה. דהיינו למשל שאומר שנשבע בהשם שלא יעשה זאת, נמצא שעל ידי השבועה מקשר הדיבור להשם, שהיא בחינת שורש החיות, בחינת רוח דלעילה, ומשם מוציא הדיבור שאוסר על עצמו את הדבר. וכן אפילו נשבע בחיי נפשו, הוא גם כן בבחינה זו ממש, כי חיות נפשו היינו החיות דלעילה, בחינת רוח דלעילה שהוא בחינת כולו קודש וכו'. וזה בחינת אשר לא נשא לשווא נפשו וקרינה נפשי, כי נפשי ונפשו הכל אחד כנ"ל. והכלל, שכשנשבע שהוא בחינת התקשרות, דהיינו שמקשר דיבורו לשורש החיות ומשם אוסר על עצמו. על כן אסור לשנות עוד, כי שם בשורש החיות, בחינת רוח דלעילה, הוא כולו קודש בחינת אמת, בחינת אחד שאין בו שינוי. ועל כן איסור חמור לשנות ולעשות דיבורו חול, כמו שכתוב לו יחל דברו, כי איסור גדול לעשות מקודש חול. וזה בחינת מה שכתוב בספרים, כי שבועה היא בחינת יסוד, שהיא בחינת התקשרות. כי שם בחינת שתי הרוחות כידוע. כי על ידי השבועה מקשר רוח פיו, שהוא רוח דלתתא בשורש החיות, שהוא רוח דלעילה, שהוא כולו קודש, שאין בו שינוי כנ"ל. ועל כן היתר שבועה בשלושה ועל ידי פתח חרטה דייקה. כי פתח חרטה המבואר בדבר רבנו שם במאמר והנה פי שניים ברוכך, שהוא בחינת פותח את ידיך, בחינת התפתחות הרוחות, בבחינת מוציא מכוח אל הפועל עיין שם. ועל ידי זה הותרה השבועה, כי עיקר האיסור היה על ידי שהתקשר רוח דלתתא עם הרוח דלעילה, ונעשה כולו קודש כנ"ל. ועל כן על ידי פתח חרטה הוא פותח ומפריש בין הרוחות בבחינת מוציא מכוח אל הפועל, ואזי נעשה בבחינת אחר הבריאה שהוא בחינת חול שיש בו שינוי ותמורה. ועל כן היתר בשלושה דייקה, כנגד שלוש בחינות שעל ידם מוציאים מכוח אל הפועל, שהם מקום וציור וזמן, שהם בחינת שלוש אותיות אחרונות של השם, כמבואר שם שהם בבחינת פתח עיין שם, ועל ידם מפרישים בין שתי הרוחות בבחינת אחר הבריאה, ואזי נעשה דיבורו בבחינת חול כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, לא יחל דברו, אבל אחרים מוחלין לו, כי הם יכולים לעשות דיבורו חול כנ"ל. ועל כן, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא, נזדעזעו שמיים וארץ, כי כולם תלויים בבחינת הרוחות הנ"ל שהם בחינת ידיים, בבחינת אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, עיין שם במאמר הנ"ל. וזהו בחינת ידות שבועות, כי הכל תלוי בבחינת ידיים שהם בחינת הרוחות, שעל ידי זה נעשה השבועה כנ"ל.